Εδώ και πολλά χρόνια οι κοινωνικοί επιστήμονες κάνουν έρευνες για την ευτυχία. Τι είναι αυτό που κάνει τον κόσμο ευτυχισμένο? Τι είναι αυτό που κάνει τον κόσμο ευτυχισμένο? Τι είναι δηλαδή από πίσω για να είσαι πιο ευτυχισμένο? Τι είναι δηλαδή από πίσω για να είσαι πιο ευτυχισμένο? Τι είναι δηλαδή από πίσω για να είσαι πιο ευτυχισμένο? Η παράξενη απάντηση των κοινωνικών επιστημών είναι ότι δεν είναι το εισόδημα. Δεν είναι το εισόδημα. Παράξενη απάντηση των κοινωνικών επιστημών είναι ότι δεν είναι το εισόδημα. Επίσης όλο αυτό δεν είναι μοντάζ. Είναι κανονικός τσακαλώτος. Μίλησε και είπε αυτό ακριβώς το πράγμα, ότι ψάχνουν οι επιστήμονες, οι κοινωνικές επιστήμες βέβαια, να βρούνε την πηγή της ευτυχίας. Είναι ένα ωραίο θέμα, ένα ωραίο ερώτημα, όλοι το ψάχνουμε αυτό, δίνει ο καθένας τις απαντήσεις του. Αλλά οι κοινωνικές επιστήμες, σύμφωνα με τον τσακαλώτο, γιατί το ψάξε και στάθηκε σε αυτό το θέμα, λένε ότι η πηγή της ευτυχίας δεν είναι το εισόδημα. Δεν είναι τα λεφτά, δεν είναι να νιώθεις άνετα οικονομικά, να έχεις τα απαραίτητα και λίγο παραπάνω μερικές φορές. Όχι, όλα αυτά δεν είναι πηγή ευτυχίας. Φαντάζομαι είναι και πηγή δυστυχίας. Όχι, φαντάζομαι, είμαι σίγουρος ότι είναι πηγή δυστυχίας. Τα λέμε εμείς εδώ με διάφορους τρόπους. Τα λέμε όλοι οι Έλληνες για αστείο. Ο Τσακαλώτος, λοιπόν, ο αρμόδιος υπουργός για την ευτυχία, είπε ότι δεν είναι ευτυχία το εισόδημα και δεν είναι μοντάζ. Ξαναλέμε, είναι κανονικό, το είπε έτσι όπως το ακούσατε. Αυτό που ακολουθεί είναι μοντάζ. Εδώ και πολλά χρόνια οι κοινωνικοί επιστήμονες κάνουν έρευνες για την ευτυχία. Τι είναι αυτό που κάνει τον κόσμο ευτυχισμένο? Είναι ελληνικές λιαστές ντομάτες, ελληνικό λάδι, ελληνικές ελιές, πολύ ωραία πακετερισμένα. Τι είναι αυτό που κάνει τον κόσμο ευτυχισμένο? Είναι τα γκουρμέ μαγαζιά, γιατί είμαι και λίγο λιγούρης. Είναι τα γκουρμέ μαγαζιά, γιατί είμαι και λίγο λιγούρης. Να, αυτό, όταν είσαι λιγούρης και δεν βρίσκεις αυτό που θες, τα γκουρμέ μαγαζιά, αυτό είναι πηγή δυστυχίας. Άρα για τον Τζακαλώτο, όταν το βρίσκει, τον γκουρμέ μαγαζί και αυτό που έχει μέσα, τις λιαστές και όλα τα υπόλοιπα, είναι πηγή ευτυχίας και είναι ευτυχισμένος. Να, μια πηγή ευτυχίας. Αυτό μπορεί να είναι ως πρόταση της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων όλων, περίπου κάτι τέτοια λένε, ώστε να αποφύγουν να δώσουν τις αυξήσεις που πρέπει για να έχει ο κόσμος να πάει στα γκουρμέ ή στα άλλα μαγαζιά. Ρωτάτε ακόμη, δεν αρχίσαμε για την Μυρσίνη Λοΐζου, για τη σύνταξη. Υπάρχει είδηση από το πρωί, έχει γραφτεί στην εφημερίδα Φιλελεύθερος. Η ίδια δεν έχει απαντήσει ακόμα από ό,τι ξέρω. Σύμφωνα με την είδηση, εισέπρατε η Μυρσίνη Λοΐζου, σύμφωνα πάντα και με το δημοσίευμα, τη σύνταξη της μητέρας της που είχε πεθάνει. Περιμένουμε την επίσημη απάντηση από την κυρία Λοΐζου. Δεν θα πούμε κάτι, είναι μερικές φορές που δεν χρειάζεται να λες κάτι. Και τα τελευταία ειδικά χρόνια έχουμε συνηθίσει να ντρεπόμαστε εμείς για αυτά που κάνουν άλλοι. Και είναι άλλη μια φορά που το νιώθουμε κάπως αυτό. Θα μείνουμε μόνο στα εξής λόγια. Γι' αυτό θέλω εδώ να πω ξεκάθαρα ότι δεν θα υπάρξει, δεν πρέπει να υπάρξει και δεν θα υπάρξει καμία ανοχή σε φαινόμενα που ακυρώνουν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Καμία ανοχή σε φαινόμενα που ακυρώνουν το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το ξέρετε. Το ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Κανένας πονηρούλης δεν θα αφήσουμε να χρησιμοποιεί κανένα νόμιμο φανές μέσο για ιδίων όφελος. Δεν αναφέρομαι σε πεπραγμένα, αλλά και μόνο στη σκέψη Και μόνο που σκέφτηκαν κάποιοι να προσβάλλουν τους ηθικούς κώδικες της αριστεράς, δεν τους επιτρέπει να έχουν τον τιμητικό τίτλο του μέλους του κόμματος, του μέλους του ΣΥΡΙΖΑ. Τελεία και παύλα. Όλο αστεία είμαστε, όλο χωράτα, όλο ανέκδοτα. Και δεν τα λέμε εμείς, δεν χρειάζεται να τα πούμε εμείς, τα λένε αυτοί που πρέπει και τα λένε και καλύτερα και τα τεκμηριώνουμε πολύ ωραίες λέξεις, φράσεις, παραλληλισμούς και τα υπόλοιπα. Μίλησε εδώ για αριστερά ο Αλέξη Τσίπρας, είναι η παλιά δήλωση βεβαίως αυτή, και για το ηθικό πλεονέκτημα το περίφημο. Αφού είπαμε αριστερά, να ακούσουμε για ποια ακριβώς αριστερά μιλάμε. Να δώσουμε μια άλλη έννοια τι σημαίνει ελληνική πολιτική που μπορεί να είμαστε περήφανοι. Ότι αυτή η αριστερά έχει να πάει προς τα δεξιά, να συνδεάσει δηλαδή τον νεοφιλελευθερισμό με τον αυταρχισμό. Αυτή η αριστερά έχει να πάει προς τα δεξιά. Να συνδεάσει δηλαδή τον νεοφιλελευθερισμό με τον αυταρχισμό. Ωραία το λέει, και το λέει σαν ένα δάσκαλος που παραδίδει μάθημα στους σπουδαστές και τονίζει την τελευταία συλλαβή όταν είναι και φωνή. Το τραβάμε τον αυταρχισμό, όπως πολύ ωραία το λέει. Μπρέγκοβιτς είναι αυτό που ακούμε, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε το 1950, οπότε είπαμε να το πάμε έτσι ρυθμικά με την Πόπη, αλλά εδώ στη σερβική εκδοχή. Αυτή είναι η αριστερά που πάει προς τα δεξιά, όπως λέει ο Τσακαλώτος. Αν αυτό συμβαίνει, αν συμβαίνει αυτό, τι ακριβώς κάνει η δεξιά? Αν πιστέψουμε τον κύριο Τσίπρα τελικά ότι θα εξαντλήσει τη θητεία του, τότε οι ευρωεκλογές είναι το πρώτο ημίχρονο ενός αγώνα με δύο ημίχρονα. Και στον πρώτο ημίχρονο η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να βάλει πολλά γκολ. Και γκολ. Ποιος αυτός? 1-0. Yes, then, δεν φτάνει πούχε. Όχι, βαβό, γιατί τούχε. Ποιος αυτός? 2-0. Κάνε τα χέρια νούτα. Χτέμ και πάω να πει ουαπτού. Τάι, αλβο, σαν τον ήρθο. Για δεν φούχε, δεν έχω κάνει. Ποιος αυτός? 3-0. Έχουμε μάτς, όπως καταλαβαίνει ο καθένας. Το πρώτο ημίχρονο στις ευρωεκλογές. Το δεύτερο, όποτε γίνουν οι εθνικές, όχι πολύ μακριά από τις ευρωεκλογές. Ο κ. Τσακαλώτος μίλησε στη Νέα Ιωνία και ήταν πολύ αναλυτικός, πολύ περιγραφικός. Τους τα έκανε όλα αλιανά, όπως λέμε, και κατάλαβαν και από κάτω, στο πόχαρτο, όπως λέει και ο Χαρικλίν, τα πήραν όλα στο πόχαρτο. Τι ακριβώς εννοούσε ο Υπουργός? Άρα, όταν προσπαθούν σε λαϊκές γειτονιές, όπως η Νέα Ιωνία, οι ακροδεξοί να πούνε ότι είναι με τον κόσμο, να έχετε στα χέρια σας αυτά τα αποτελέσματα, αυτές τα περιπτώσεις. Η μεσαία τάξη δεν υπάρχει. Η μεσαία τάξη δεν υπάρχει. Ναι, δεν το λέει εδώ με την έννοια, πως λέμε, είναι τόσο καλή η μεσαία τάξη που δεν υπάρχει. Δεν είναι με αυτή την έννοια. Είναι με την κυριολεκτική έννοια ότι δεν υπάρχει μεσαία τάξη. Έχει εξαφανιστεί. Και το είπε και αυτό στη Νέα Ιωνία. Λέμε πολύ ξεκάθαρα στις μεσαίες τάξεις. Η μεσαία τάξη δεν υπάρχει. Μπράβο! Δεν έχει προπτική, δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας για τα νέα παιδιά για να μπορέσουν να έχουν κάποια προπτική. Η μεσαία τάξη δεν υπάρχει. Μπράβο! Μέσα σε 4 χρόνια. Θέλει ταλέντο να το καταφέρει αυτό κανείς. Το κατάφεραν μια χαρά, το πάλεψαν και έχουν καταφέρει πολύ σοβαρά αποτελέσματα στο συγκεκριμένο τομέα. Ο Σταμάτης Μαλέλης, πρώην διευθυντής σε κανάλια, χρόνια στην ιδιωτική τηλεόραση, την έχει σφραγίσει με την παρουσία του. Τώρα είναι στο Κοινάλ, εκπρόσωπος εκεί τύπου. Βγήκε και μας έδωσε μια πολύ ωραία εικόνα για την Ελλάδα του μέλλοντος. Λοιπόν, εγώ το έχω πει και είμαι, νομίζω, αρχίζουν πια και το λένε πολύ. Εγώ πιστεύω ότι η χώρα έχει μια μεγάλη ευκαιρία την επόμενη μέρα να έχει γυναίκα πρωθυπουργό. Είμαι σαφής, τη λέω. Την κυρία Γερματά εννοεί. Την κυρία Γερματά εννοεί. Εμείς είμαστε σοσιαλδημοκράτες. Πείστε τα μπατζούλια καλά. Κατεβάστε τους κουρτίνες να μας δει κανένα μάτι και μας βουτζώνουν με πόδια και με χέρια. Το μέλλον δεν μπορεί να περιμένει, φίλες και φίλοι. Το μέλλον είμαστε εμείς. Πολύ ευχάριστο μέλλον. Πώς γίνεται να πάμε στο παρελθόν γρήγορα όμως? Αν το μέλλον είναι η Φόφη, δεν χρειάζεται να πάμε όλοι μαζί. Μπορεί να πάει μόνη της, να είναι εκεί στο μέλλον. Όλοι οι υπόλοιποι παρόν παρελθόν. Μια χαρά είναι. Περνάμε και πολύ καλά στο παρόν. Και πολύ καλύτερα περνούσαμε και στο παρελθόν. Ο Σταμάτης Μαλέλης λέει εδώ ότι να έχουμε την πρώτη γυναίκα πρωθυπουργό εκλεγμένη. Εννοεί τη Φόφη Γεννηματά, γιατί ξανά είχαμε γυναίκα πρωθυπουργό, την κυρία Θάνου, μόλις είχε φύγει ο Τσίπρας, που ήταν στον Άριο Πάγο και σύμφωνα με το Σύνταγμα ανέλαβε πρωθυπουργός για ένα μήνα εκεί το 15 το καλοκαίρι, μέχρι που ξαναβγήκε ο Αλέξης Τσίπρας και μετά ξαναγύρισε στον Άριο Πάγο η κυρία Θάνου και μετά ξαναγύρισε σύμβολος του Τσίπρα και τώρα είναι στην γνωστή Επιτροπή του Ανταγωνισμού. Συμβαίνουν αυτά. Ήταν η μία γυναίκα πρωθυπουργός και η προηγούμενη γυναίκα πρωθυπουργός ήταν η Δήμητρα Λιάννη Παπανδρέου, η οποία ήταν πρωθυπουργός όταν. Τυπικός πρωθυπουργός ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου εκεί προς τα τελειώματα και περνούσαμε επίσης πάρα πολύ καλά γιατί είναι παρελθόν και οτιδήποτε στο παρελθόν είναι πάντα καλύτερο. Πήγε ο Κατρούγκαλος, συναντήθηκε με τον ομόλογό του, τον Τούρκο, και μιλήσαν εκεί και έθεσε ένα αίτημα όπως μόνο η Ελλάδα ξέρει να θέτει αυτά τα αιτήματα. Εγώ θέλω κάθε φορά που με βλέπει ο Μευλούτ να με λέει Καρντάς, να μην με λέει Γιαούρ. Ωραία είσαι, όριασή μου. Πολύ ωραία. Μόνο που μου λέγες άσχημη νύχτα. Εγώ θέλω κάθε φορά που με βλέπει ο Μευλούτ να με λέει Καρντάς, να μην με λέει Γιαούρ. Θέλει να τον λέει Καρντάς, αδερφό δηλαδή, και όχι Γιαούρ, Γιαούρι. Γιαούρι. Και ήταν δίπλα ο Μευλούτ. Και τα άκουγε όλα αυτά. Σωστό σαν αίτημα. Βέβαια, όλα αυτά δεν τα εκλυπαρίζει, δεν τα ζητά. Με άλλου τρόπου τα καταφέρνει κάποιο, αλλά δεν είναι τη παρούση. Ο Κατρούγκαλο είναι κομμουνιστή από τα 15, κάτι παραπάνω θα γνωρίζει. Έχει εμπειρία δηλαδή. Υπηρετεί και μια αριστερή κυβέρνηση. Έχει ψηφίσει και τον περίφημο νόμο που όλοι βλέπουν τον Πετρόπουλο και του λένε συγχαρητήρια για αυτό το νόμο και θέλουμε να πληρώνουμε περισσότερα γιατί πληρώνουμε πάρα πολύ λίγα. Όμως εμείς το φέραμε λίγο προς την πραγματικότητα σχετικά με το αληθινό όνομα που θα ήθελε ο Κατρούγκαλος να έχει όταν τον φωνάζει ο ομότιμός του Υπουργός Εξωτερικών. Εγώ θέλω κάθε φορά που με βλέπει ο Μευλούτ να με λέει Φατμέ, να μην με λέει Γιαούρ. Να με λέει Φατμέ, να μην με λέει Γιαούρ. Δεν πάει και το Φατμέ, Φατμέ Κατρούγκαλος. Νομίζω είναι ωραίο γιατί το Κατρούγκαλος είναι μια γλώσσα προσδιόριστη. Δεν είναι ακριβώς ελληνικά ούτε τουρκικά. Είναι ένα μείγμα αφρικανικής γλώσσας. Η ήχη που βγάζει το ου, το ρο, το ντρο, όλα μαζί, το γκάλ. Όλα αυτά δημιουργούν πολύ ωραίους ήχους. Κολλάει και το Φατμέ μαζί και δημιουργεί και ωραίες εικόνες απέναντι στους φίλους μας γείτονες, πάνω απ' όλα τους Τούρκους. Εδώ είναι Ελληνοφρένεια με ονοματοδοσίες διάφορες. 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας, στούντιο παπάκυριαλ.fm η ηλεκτρονική διεύθυνση. Το site το επίσημο είναι ελληνοφρένια.net.gr, εκεί ακούτε την εκπομπή τώρα, τη βρίσκεται ηχογραφημένη μετά σε κονσέρβα, την ακούτε όποτε θέλετε. Στο YouTube είμαστε στο official, κάντε subscribe και από κάτω έχει chat. Τα μισά από αυτά είναι κινέζικα που λέμε, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, έτσι επικοινωνούμε πια οι Έλληνες με 10 λέξεις και άλλες 5. Ως πολυτέλεια. Εκφραζόμαστε και με αυτές όμως, τα καταφέρνουμε έτσι κι αλλιώς και τα αισθήματα πια έχουν μείνει λίγα και δεν είναι τόσο πολλά όσο ήταν στο παρελθόν, όπως λέγαμε και πριν. Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο και με τέτοιου τύπου αμπελοφιλοσοφίες προσπαθούμε να εξισορροπήσουμε και να φτάσουμε το μέγεθος και το βεληνικές του τσακαλώτου. Εμείς θα πάμε σε αυτές τις εκλογές με μεταρρυθμίσεις, αλλά έχουμε αλλάξει τι σημαίνει η λέξη μεταρρύθμιση. Χειρότερες τους μισθούς, χειρότερες συντάξεις, χειρότερες εργασιακές σχέσεις. κόπη. Σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη. Μποάει ο Νάμι ετσίγκαν, χωρίς τα ψέμια να ζήβα. Αχ να με λέγανε κυβέλη, μου πηγαίνει πιο πολύ αυτό το λάμδα με το ή. Αλλά έχουμε αλλάξει τι σημαίνει η λέξη μεταρρύθμιση. Με λένε Πόπη. Χειρότερους τους μισθούς, χειρότερες συντάξεις. Με λένε Πόπη. Χειρότερες εργασιακές σχέσεις. Σου κατρέπομαι γι' αυτό. Μια μέρα, μια μέρα, μια μέρα θα σε παντρευτώ. Για ζυγείο! Θα σε παντρευτώ. Για ζυγείο! Για ζυγείο! Χα, χα, μη γελάς. Θα στο είπα στη μαμά. Κι άκου, τι σκέφτηκε για να μάθουν να το πω. Και στον παπά, αυτός θα μείνει με τον μπα. Αυτή η αριστερά έχει να πάει προς τα δεξιά, να συνδεάσει δηλαδή τον νεοφιλελευθερισμό με τον αυταρχισμό. Με τον αυταρχισμό. Τι είναι δηλαδή από πίσω για να είσαι πιο ευτυχισμένο. Η παράξενη απάντηση των κοινωνικών επιστημών είναι ότι δεν είναι το εισόδημα. Εδώ και πολλά χρόνια οι κοινωνικοί επιστήμονες κάνουν έρευνες για την ευτυχία. Τι είναι αυτό που κάνει τον κόσμο ευτυχισμένο. Τι είναι δηλαδή από πίσω για να είσαι πιο ευτυχισμένο. Η παράξενη απάντηση των κοινωνικών επιστημών είναι ότι δεν είναι το εισόδημα. Το λέει τόσο ωραίο ο Τσακαλώτος. Άρα να ψάξουμε όλοι να βρούμε άλλους τρόπους. Όμως αν δεν υπάρχει το εισόδημα, σίγουρα είσαι δυστυχισμένος. Λέγαμε πριν για τη Δήμητρα Ελιάνη Παπανδρέου, θυμηθήκαμε λόγω των πρωθυπουργών, και αμέσως έσκασε η είδηση και σας τη διαβάζω: 18 μήνες φυλάκιση για χρέη στο δημόσιο. Για τη Δήμητρα Ελιάνη Παπανδρέου, ενώπιον του δικαστηρίου, βρέθηκε γιατί χρωστάει για το αδίκημα της κατεξακολούθησης μη καταβολής χρεών, κατεξακολούθησης μη καταβολής χρεών στο δημόσιο. 18 μήνες φυλακή με τριετή αναστολή. Από 10.000 και άνω είναι το ποσό, χωρίς να γνωρίζουμε ποιο είναι. Σας διαβάζω τώρα κάποια στοιχεία που έχουν βγει. Και θα είπε η δικηγόρος, θα τα αποπληρώσει, θα αποπληρώσει την οφειλή στο δημόσιο. Παρ' όλα αυτά, το δικαστήριο έκανε αυτό που έκανε και που έκρινε σωστό να κάνει. Αυτά από την επικαιρότητα τώρα των τελευταίων λεπτών. Πάμε στις αλήθειες, στη διαχρονική επικαιρότητα. Σήμερα είναι η τελευταία προγραμματισμένη σύνοδος κορυφής πριν από τις κρίσιμες ευρωεκλογές της 26ης Μαΐου. Ευρωεκλογές στις οποίες οι πολίτες της Ελλάδος θα ψηφίσουν το ψέμα και το λαϊκισμό. Μπράβο! Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Όποιος και να βγει, ψέμα και λαϊκισμό θα έχουν κερδίσει, όπως συμβαίνει στις τελευταίες 10 εκλογικές αναμετρήσεις. Λαός μέρος Α. Οι πρόθυμοι και οι ψεύτες ούτε εκβιάζονται ούτε αναγκάζονται. Το κάνουν από μόνοι τους και το γουστάρουν κιόλας. Δεν τον πιάνει τον Τσίπρα καμία από τις δύο κατηγορίες, δεν καταλαβαίνω. Ή είπα εγώ για τον Τσίπρα. Λέω, μήπως. Πώς πήγε το μυαλό σου εκεί, δεν μπορώ να καταλάβω. Έχω βρώμικο μυαλό. Και είμαι καχύποπτος, ας το πούμε και έτσι. Ναι, είσαι, ναι. Το κάνουν από μόνοι τους και το γουστάρουν κιόλας. Mm. Και κάτι άλλο τώρα που να σου πω, να μην το ξεχάσω. Τι φωνή είναι αυτή, ρε φίλε, τη ζωή σου. Ναι. Τι φωνάρα είναι. Είναι. Δεν ξέρω αν είναι απογονίδιο, μην πείτε ότι είναι απογονίδιο, γιατί θα πουλήσει και τη φωνή της. Ακούγοντας χθες το Θήμιο στην εκπομπή σε Ελληνοφρένεια, δεν. Α, όχι σε άλλη εκπομπή, ναι. Κατάλαβα γιατί πάμε κατά διόλου. Δεν φταίει ούτε, δεν φταίνε μάλλον ούτε τα μνημόνια, ούτε οι πολιτικές που εφαρμόσαν, ούτε ο καπιταλισμός ηλίθιε. Φταίει ένα πράγμα. Ποιος? Που δεν ταιριάζει. Ο αστρολογικός χάρτης. Α, μάλλον. Τη μεγαλοοικονόμου με τον Δημήτρη Καμένο. Ταύρι είμαστε και δύο. Α, ταύρι είμαστε. Δεν ταιριάζουμε. Το φοβόμουν. Το φοβόσουν. Εκεί κατάλαβα τα πάντα. Δεν μου λες, ρε φίλε, πόσο σούργελα θα γίνουν αυτοί εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει τελειώμα, μην ανησυχείς. Θα δούμε κι άλλο. Εγώ πιστεύω ότι θα μας αφήσουν παραπονεμένους καθόλου. Εγώ όταν βλέπω τη μεγαλοοικονόμου, ξέρεις τι μου έρχεται στο μυαλό. Τι. Η Εύη Θόδη. Λέω γιατί δεν τη βάζουν κι αυτοί. Γιατί ο άλλος βάζει μόνο τον Τατσόπουλο. Να βάλει και τον Τάνο. Αθλητής, ηθοποιός. Καλά, δεν έχει μεγάλη διαφορά τώρα, μην τρελαίνεσαι. Συγγραφέας, ο ένας συγγραφέας και ο άλλος, ίδιο επίπεδο, δεν είναι άλλο. Μα αυτό σου λέω. Γιατί αυτό. Πρέπει να βάλουμε άξια τέχνα στη Βουλή, ρε παιδί μου. Θέλω να πω κάτι. Είμαι 18 χρονών, σας ακούω εδώ και μερικά χρόνια. Δεν μπορώ καθόλου τους νέους. Άκουγα προχθές σε μια συζήτηση. Θέλω να πάει να ψηφίσει η Χρυσή Αυγή. Λέει και δεν ξέρουν τι καθήκια είναι και τι καθάρματα. Νέοι άνθρωποι, υποτίθεται, θα ψηφίζουν από εδώ και πέρα. Πιθανόν δεν ξέρουν γιατί δεν πάει και το μυαλό τους εκεί. Ούτε να μάθουν, ούτε να σκεφτούν. Ο άλλος είναι δολοφόνος και το λέει ανοιχτά και πας και το ψηφίζει, λέει πολλά. Ρίαλ εκεί. Ναι, ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Θα έρθει στην Πάτρα η Ελληνοφρένεια. Ναι. Αποστόλης, ναι, θα έρθει. Στις 22 του μηνός. Τώρα, την Παρασκευή. Ναι, και λέει ότι θα έρθει και θα παρουσιαστεί στη Γιάφκα. Αυτή η Γιάφκα, πού είναι? Ξέρω εγώ πού είναι. Α, ούτε εσείς ξέρετε. Κάπου στην Πάτρα. Δεν ξέρετε εσείς που είναι η Γιάφκα στην Πάτρα, θα ξέρω εγώ που έρχομαι από Αθήνα. Λέω μήπως ξέρετε εσείς που θα πάει. Στη Γιάφκα θα είναι πάντως. Το σίγουρο είναι ότι θα είναι στη μουσική σκηνή Γιάφκα. Τώρα που είναι αυτό ακριβώς δεν ξέρω. Του λέτε όταν κάνει την εκπομπή να πει τη διεύθυνση πού βρίσκεται η Γιάφκα. Θα το πω. Γεια. Ρεκλάμα έκανε για τα Γιάννενα. Για τα Γιάννενα. Το Σάββατο αυτό, αυτό το Σάββατο στα Γιάννενα. Πόσο έχει, 23. 23 του μήνα στον Πολυχώρο Αγορά. Καθαρή εξόδιος. Τσολιάς and the Τσόλια Band. Μπράβο, Αγώνη. Την έκανα. Θα έρθεις. Θα έρθω. Αγάπη μου, έλα να μου μιλήσει μετά, να σε δω. Θα με δεις από κοντά, θα πάρεις την πλάκα σου. Καλώς είσαι. 2 μέτρα είμαι, τουλάχιστον 2 μέτρα. Άτριχος. Δεν θέλω να σου πω. Μπορείς να φροντίσει να είσαι άτριχος εκείνη τη μέρα τουλάχιστον. Θα έχει τρίχα γυναίκα μου, εγώ θα είμαι άτριχος, εντάξει. Οχ, οχ, οχ, οχ. Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι. Έλα, φίλια. Έλα, γεια. Τη Δευτέρα, 25 Μαρτίου, θεωρητικώς έπρεπε να συζητάμε, αν θέλουμε να συζητάμε τις επαιτίους, τι έγινε τότε, αν ελευθερωθήκαμε πραγματικά, τον εμφύλιο που είχαμε τη δεκαετία του 1820, τέτοια θέματα. Δεν συζητάμε όμως αυτό. Θα γίνουν οι παρελάσεις, θα γίνει η γιορτή, αλλά θα συζητάμε και θα μετράμε ποιος τραγούδησε το Μακεδονία Ξακουστή. Εκεί έχει συγκεντρωθεί πια η προσοχή όλων, εκεί θα κριθεί ποιος είναι Έλληνας και ποιος δεν είναι. Και ο Νίκος Παπάς έδωσε μια άλλη διάσταση στο τραγούδι. Και αν η Μακεδονία ήταν ξακουστή πριν τη Συμφωνία των Πρεσπών, θα με συγχωρέσατε που θα σας το πω, αλλά ήταν ξακουστή ως Μακεδονία μόνο των γειτόνων μας. Και όταν έλεγες Μακεδονία διεθνώς, εννοούσαν τη Μακεδονία των γειτόνων μας. Τη Μακεδονία που τώρα τη λέμε Βόρεια Μακεδονία. Μακεδονία μόνο των γειτόνων μας. Μακεδονία μόνο των γειτόνων μας. Μακεδονία. Εμείς παίξαμε το τραγούδι, οπότε όλοι εσείς που τα μετράτε όλα αυτά να μας βάλετε στη θετική πλευρά της ιστορίας. Λίγο τροποποιημένο, όπως το είπε ο Νίκος Παπάς που μιλούσε προχθές στη Βέρεια. Λαός μέρος Β. Τι ανέκδοτο αυτό το βγάλες κιόλας. Αυτό που είπε τώρα ο άλλος με τους εγωιστές. Κρυάδα, ε. Ρε φίλε. Και είχε χειμώνας. Να ήταν καλό. Δεν πειράζει, το βάζω για να φαίνουν τα δικά μου καλά. Α, σωστό. Σκοπό δηλαδή. Τι, άιντε έτσι. Έλα να σου πω, εγώ δεν έχω να πουλήσω όνομα. Προτείνεις κάτι. Τι θα πουλαγες άλλο από πάνω σου. Είσαι κάπου καλός, γιατί άμα είσαι άπιος, τι να σε κάνω. Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να τα δείξω όλα. Εξάλλου δεν κάνεις τηλεόραση, την ραδιόφωνο κάνεις. Έχω social media, στείλε dick pic, butt pic, tit pic, κάτι. Τα έχω ψάξει όλα, ξέρεις. Δεν τα ξέρω, από κάνει φιλαράκι από το χωριό, αλλά στείλε κάτι. Οκ, θα στείλω. Έλα, γεια. Ναι. Αποστολής. Ναι, ναι. Δεν το πιστεύω. Γιατί, αλήθεια. Να τσίμπαμε, τσίμπα ένα τέτοιο για να καταλάβεις. Περίμενε, κάτσε να γράψω μια στιγμή να παίξω τζόκερ σήμερα. Περίμενε, ώρα. Το γράψα, εντάξει, οκ, όλα καλά. Ναι, σώθηκες, δώσε και στο Μελισανίδη εκεί πέρα τα φράγκα σου. Θα τα πάρεις πίσω, βέβαια, δεν είναι. Άιντε, έτσι τώρα τι, κοροϊδεύουνε. Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε. Έλα να σου ξέρει να πει κάτι. Αυτό το Σαββατοκύριακο που θα είσαι. Παρασκευή Πάτρα. Ναι. Σάββατο Γιάννενα. Ωραία. Δεν μου λες, σε εμά εδώ πέρα στο Αιγαίο, στα νησιά θα είσαι καθόλου, θα κάνεις καμιά πολιτίτσα ή μπα. Σε ποιο νησί του Αιγαίου είσαι? Στη Λέσβο. Ή στη Μυτιλίνη, όπου θέλεις, ένα από τα δύο. Δεν ξέρω αν θα έρθω και στα δύο νησιά. Διάλεξε ένα και ένα. Ή Λέσβο ή Μυτιλίνη. Πες μου, Λέσβο, ρε παιδί μου, θα έρθει και τη στιγμή, ξέρω εγώ. Εσά σα κόβω για καλοκαιρινή περιοδία. Άντε, άμα είναι να δηλαδή, με έκανε και ήρθα Αθήνα για να σε δω τουλάχιστον στο Σταυρό του Νότου. Πάλι καλά. Ναι. Απλά τώρα μου λέει και η κοπέλα μου λέει: θέλω να τον δω, θέλω να τον δω. Λέω: άντε, εντάξει, τι να σου πω, παιδί μου, άμα είναι, τι να κάνω. Πάω τον που μου θέλω, λέω: εγώ κάτσε να πάω να τον δω εγώ πρώτα. Να ερχόταν, σωστό. Ναι, και μετά λέω: εντάξει, α τον δει κι εσύ, ξέρω εγώ τι να σου πω. Τώρα που εγκρίνει, α πούμε, θα την αφήσει να έρθει. Τι να κάνω, ναι, τι να κάνω, ρε γάμο. Καταλαβαίνω. Αφού σε λυμπίζεται, τι να κάνω κι εγώ, τι να κάνω. Με λιγουρεύεται, τέλεια.